na obršme, kon ste padne koj od tomo ide barnenski vlak, koj tu mi nosi bira i konjak. Op, na ljavo, ostar za voj, drž me zdravo, drž me, kon ste padne koj. Hop, na jasno, ostar za voj, drž me zdravo, drž me, kon ste stane koj. Ostar za voj, drž me zdravo, drž me, kon ste stane koj.